مبتلا ہوئے تو امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مزاج کرسی کے لیے تشریف لے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کا خطرہ ہے کہ اللہ کے ہاں پوچھ نہ ہو جائے. کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا, بس اپنے رب کی رحمت کا امیدوار. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر اجازت دیں تو کسی حکیم کو بلایا جائے آپ کے علاج کے لیے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے, اس لیے مجھے تو اسی سے شفا کی امید ہے بس. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کر دیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, مگر آپ کی بچیاں ہیں ان کے لیے کام آ جائے. تو فرمایا کہ اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد فقہ فقیر رہے گی؟ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ایسے حالات میں مبتلا نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا ہے کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائے لم تصبہ فاقۃن قط, اسے کبھی بھی فقر و فاقہ لاحق نہ ہوگا. اور میں نے اپنے بچیوں سے کہہ رکھا ہے کہ تم یہ سورت ضرور پڑھ لیا کرو. تو جتنے یقین کے ساتھ پڑھی جائے گی انشاءاللہ یہ بشارت جو پیغمبر علیہ السلام نے دی ہے وہ آدمی کو نصیب ہو کر رہے گی. بہت سے لوگ آتے ہیں اور یہ شکوا کرتے ہیں صاحب کاروبار نہیں چل رہا, کسی نے بندش کر رکھی ہے, کوئی دعا بتلائیے یا کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ بند کاروبار چٹکیوں میں کھل جائے اور کچھ کرنا نہ پڑے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے پہلے ہی سے یہ بشارت سنا رکھی ہے کہ بھائی جسے یہ چاہیے کہ اس کی روزی میں برکت ہو, فقر و فاقہ نہ آئے, وہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کرے, خود بھی پڑھے, بچوں سے بھی کہے وہ بھی پڑھا کریں, بچیوں سے بھی کہے وہ بھی پڑھا کریں, عورتوں سے بھی کہے وہ بھی پڑھا کریں. اور ظاہر ہے کہ پڑھے گا کون, جسے قرآن پڑھنا آئے گا وہی تو پڑھے گا. تو قرآن سکھلانا ہے, قرآن سیکھنا ہے تاکہ قرآن کی برکتوں سے آدمی فیض یاب. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روزی ملنا یا برکت ہونا یہ تو ایک ضمنی فائدہ ہے, قرآن پاک پڑھنے کا یہ اصلی مقصد نہیں ہے کہ صاحب اس لیے قرآن پڑھو تاکہ روزی میں برکت ہو, بلکہ قرآن تو اصل میں پڑھا جائے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اجر و ثواب کے حصول کے لیے, کہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں اس میں رکھی, ہر حرف پر. تو آپ سورہ واقعہ بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کا تلاوت کرنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ دنیاوی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اخروی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. ابھی سورت کے اندر 3 رکوعات ہیں. پہلے رکوع میں جنتیوں کا تذکرہ, شروع میں قیامت کا ذکر کر کے پھر جنتیوں کے 2 طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک عام جنتی ہے جو پہلی امتوں کے بھی ہوں گے اور اس امت کے بھی ہوں گے اور بڑی تعداد میں ہوں گے ادھر بھی ادھر بھی, اگرچہ امت محمدیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہو. جنت میں جانے والوں میں 2/3 جانے والے صرف امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے. 120 صفوں میں سے 80 صفے صرف امت محمدیہ کے لیے ریزرو ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اور ان جنت میں جانے والوں کے اندر ایک خصوصی طبقہ ہوگا VIP, ان کو السابقون سے تعبیر کیا, المقربون سے تعبیر کیا, ان کے درجات بہت بلند ہوں گے, ان کی جنتیں بھی بڑی ہائی فائی ہوں گی. لیکن ایسی جنتوں کو حاصل کرنے والے لوگ عام جنتیوں کے مقابلے میں کچھ کم ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد ہر طبقے میں کم ہی رہا کرتی ہے. تو پہلے رکوع میں تو ان کا تذکرہ ہے اور یہ کہ ان کو بڑی شاندار جنتیں نصیب ہوں گی, ہر طرح کی آسائش, راحت آرام کے اسباب وہاں مہیا ہوں گے. ان جنتیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں ان کی خدمت پر معمور ہوں گے, اور وہ بچے بھی ایسے ہوں گے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے, تاکہ ان کی تازگی اور ان کو دیکھ کر جو فرحت آدمی کو ملتی ہے وہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے. اور یہ اپنی بینچوں پر, اپنے تختوں پر, شاندار گدوں تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آپس میں بات چیت کرتے ہوں گے, بڑا ہی خوشنما منظر ہوگا. اور ہر طرح کے دنیا میں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, فرحت کے, بشاشت کے اسباب, ذرائع, وسائل اللہ تبارک و تعالی انہیں بے حساب عطا فرمائیں گے. اور جو جس درجے میں ہوگا وہ اپنے درجے میں بڑا ہی مسرور اور خوش ہوگا, کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہوگی, کانوں میں کوئی ایسی آواز نہیں پڑے گی جس سے کوئی ناگواری کا اثر ہو, ہر طرف سے مبارکباد, خوش آمدید, مرحبا, ایسی آوازیں آئیں گی. پھر یہ ہے کہ ان کو عورتیں عطا ہوں گی جو ہمیشہ جوان رہیں گی, کبھی بھی ان پر بڑھاپا نہیں آئے, اور سارے اہل جنت بھی ہمیشہ جوان رہیں گے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی جتنے بھی جائیں گے جنت میں 30-35 سال کی عمر کے جوان ہوں گے, چاہے وہ دنیا میں بوڑھے ہو کے مرے ہوں, لیکن ان کو وہی عمر عطا ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے کھسٹ ہو جائیں کچھ صدیوں کے بعد تو پھر جنتی کیا رہی, ہم بوڑھے ہو گئے, نہ کھایا جائے نہ پیا جائے نہ چلا جائے نہ کسی سے بات چیت کی جائے, تو پھر جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھائے. فائدہ تو جب ہی اٹھائے آدمی جب جوان ہو, ساری اس کے اندر صلاحیتیں ہوں, طاقت اور قوت ہو, تو پہلے رکوع میں تو اس کا احاطہ کیا گیا ہے, اور دوسرے رکوع میں شروع کے اندر جہنمیوں کا ذکر ہے, ان کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے. جنتی جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں, دائیں طرف ان کا مقام ہے, اور جہنمی جو ہیں وہ اصحاب الشمال ہیں, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی تپش کی وجہ سے, لو کی وجہ سے بے حال ہوں گے, اور پانی پانی پکاریں گے تو ان کے لیے ایسا کھولتا ہوا پانی لایا جائے گا کہ جسے قریب کرنے سے بھی ان کا چہرہ جھلس جائے گا. لیکن ایسی پیاس کی شدت ہوگی کہ پھر بھی وہ اس پانی کو پینے پر مجبور ہوں گے, اور جب وہ پی لیں گے اور ایک دو گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتار لیں گے تو اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے اندر کی ساری اکڑیاں گل کر کے نیچے کے راستے سے باہر آ جائے گی. نعوذ باللہ من ذلک. فرمایا کہ یہ حال ان کو کیوں پیش آئے گا, وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں انتہائی اتراہٹ والی زندگی گزاری. اللہ نے انہیں دنیا میں بہت کچھ نعمتوں سے نوازا تھا, مگر وہ اکڑ خوں میں رہے, اپنے باپ دادوں کی غلط روش پر قائم رہے, اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی قیامت آئے گی تیاری کر لو, تو جواب دیتے تھے کہ میاں یہ سب کچھ نہیں ہونے والا, مر گئے ختم ہو گئے. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں پھکری ہو جائیں اور ہم مٹی بن جائیں, پھر دوبارہ زندگی کہاں, جو موج مستی کرنی ہے یہی کر لو. تو گویا وہ آخرت کا انکار کرتے تھے, پیغمبروں کا انکار کرتے تھے, کتابوں کا انکار کرتے تھے, تو آج ان کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی. فرمایا کہ انہیں کھانے کے لیے سینڈے کا کے درخت کا کانٹے دار کھانا پیش کیا جائے گا, جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا, لیکن بھوک ایسی شدت کی ہوگی کہ وہ اسے کھانے پر مجبور ہوں گے. فرمایا کہ یہ ان کا ناشتہ ہوگا قیامت کے دن. تو ایک طرف جہاں اہل جنت کا اعزاز اور اکرام ہے, دوسری طرف ان جہنمیوں کی تذلیل ہے, ان کے لیے سخت ترین عذاب مقرر ہے, اور دونوں باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی تاکہ آدمی فیصلہ کر لے کہ اسے جانا کہاں, راستے کھلے. تو تو دوسرے رکوع کے ابتدائی حصے میں یہ مضمون ہے, اور دوسرے رکوع کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں یاد دلائی اور فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے یا پیدا ہوگا وہ کسی اور کے پیدا کرنے سے نہیں پیدا ہوا, وہ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے. اور جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بھائی پہلی مرتبہ تو مشکل ہوتا بھی ہے, ممکن ہے کوئی سوچے, لیکن جس اللہ نے ایک ناپاک خطرے سے ہمیں وجود بخشا, وہ اللہ ہمیں دوبارہ اگر پیدا کر دے تو اس میں کیا استبعاد کی بات. لہذا یہ کہنا کہ میاں ہم ہڈی بن جائیں اور پھکری ہو جائیں اور پھر زندگی کیسے ہو, یہ سب واہیات باتیں ہیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کا سارا بدن مٹی بن جاتا ہے, لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہے باریک, یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے. یعنی اگرچہ آدمی کو جلا دیا جائے, جانوروں کو کھلا دیا جائے, مٹی میں دبا دیا جائے, تمام اعضاء ختم ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں, مگر وہ ایک جز اللہ کے علم میں ایسا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور رہے گا. کوئی وہ سمجھے گا کبھیاں مردے کو جلا دیا اب کچھ نہیں بچا, تو سارا مردہ ان سے بھی جلتا نہیں, کچھ اس کا بھی حصہ رہ جاتا ہے. اگر جانوروں کو کھلا دیا, پرندوں کو کھلا دیا, اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رہتا ہے, وہ اللہ کے علم ہے کہاں ہے. اسی ایک جز پر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان بنا بنایا کھڑا کر دیں گے, وہ 60 ہاتھ کا ہوگا. نیچے ہم لوگوں کا قد بدن ہے یہ نہیں, جو حضرت آدم علیہ السلام کا اصل قد بدن ہے 60 ہاتھ کا, اس بدن پر سب انسانوں کو پیدا کیا جائے جو قیامت میں آئیں گے, وہ سب اس قد کے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے یہ سب خام خیالی ہے. ہم جب پہلے بنا سکتے ہیں تو ہم بعد میں بھی بنا سکتے ہیں, اس میں کیا حرج کی بات. اور پھر فرمایا کہ اب اور دیکھو, خالی انسانی کی بات نہیں ہے, دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں مگر انسان نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے. چنانچہ مثال دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کھیتی باڑی تم کر رہے ہو, دانا تم ڈال رہے ہو, کھیتی تم اگا رہے ہو, درخت تم لگا رہے ہو, پھل تم نکال رہے ہو. فرمایا کچھ نہیں, ان سب میں ہمارا حکم چل رہا ہے. اگر ہمارا حکم ہوگا تو دانے سے پو پھٹے گی, اگر ہمارا حکم نہیں ہوگا لاکھ کوشش کر لو دانے کی پو پھٹ نہیں سکتی. ہمارا اگر حکم ہوگا تو درخت سے پھل اگے گا, نکلے گا. ہمارا حکم نہیں ہوگا کتنے ہی انجیکشن لگا لو اور کتنے ہی اسپرے کر لو اور کتنے ہی پانی دے لو, کچھ نکلنے والا ہے نہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ بے جان دانے میں جان ڈال سکتا ہے, انتہائی خشک چیز کے اندر نرمی پیدا کر سکتا ہے, اور چاہے تو اسے جلا کے ختم بھی کر سکتا ہے, اس اللہ کی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ وہ جو کہے اور جو خبر دے اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پانی تم نے نکالا, تم نے جو ہے موٹر لگایا, تم نے ڈول ڈالا, تم نے اور تدبیریں اختیار کی تو پانی تمہیں ہاتھ لگا. کچھ نہیں, یہ سارا نظام ہم نے قائم کیا ہے. بادلوں سے ہم نے پانی برسایا, بادلوں تک ہم نے پانی پہنچایا, پہاڑوں پر ہم نے پانی جمایا, زمینوں میں پائپ لائنیں ہم نے ڈالی. تم نے تو ہماری بنی بنائی چیز کو ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لی, اس کے علاوہ تمہارا کچھ دخل نہیں. فرمایا اگر ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ پانی تمہارے ہاتھ نہ لگے, تم لاکھ مشینیں چلاؤ گے تمہیں ایک قطرہ ہاتھ نہیں آئے, اور اگر ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ پانی میٹھا ہونے کے بجائے بالکل کھارا ہو جائے, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اسے میٹھا کرو. تو چونکہ یہ مضمون اس سورت میں موجود ہے اور اس مضمون کا تعلق روزی سے بھی ہے, اس کی برکات سے بھی ہے, یہ یقین جتنا دل میں جماؤ گے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اتنے ہی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایسے ہی انسان کی ضرورت کی ایک بہت اہم چیز ہے آگ. آگ کے بغیر آدمی کے بہت سے کام نہیں ہو سکتے. پہلے زمانے میں یہ آگ جلائی جاتی تھی پتھروں سے پتھر مار کر, یا بعض درختوں کے ذریعے حاصل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو یہ سمجھتے ہو تم نے جلائی ہے, فرمایا تم نے نہیں جلائی, یہ ہم نے جلائی. تو اس زمانے کے اعتبار سے درخت سے آگ نکلتی تھی, لیکن آج ہم غور کریں جن چیزوں سے ہم ایندھن حاصل کرتے ہیں یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ جو گیس ہے جو آج سب سے زیادہ آگ کی ضرورت میں استعمال ہوتا ہے, یہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے. پیٹرول اللہ کا عطا کردہ, مٹی کا تیل اللہ کا عطا کردہ, اور جتنی چیزیں جن سے آدمی یہ ضرورت پوری کرتا ہے, فرمایا ہم ہی نے تو دیے, تم کہاں سے لے کر کے آ گئے. تو دوسرے رکوع کے آخری حصے میں یہ مضمون ہے جس پر ہمیں کامل یقین رکھنا چاہیے, اور جو بھی ضرورت ہو اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالی مانگنے والے کو محروم نہیں فرماتے. تو یقین کرے گا کہ داتا اور دینے والا اور عطا کرنے والا اللہ ہے, وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم Thank you. تعلق کنده و